وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفع الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالحمد لله إن جئت يا الله سبحانه وتعالى كل دين لورو شهر رمضان شهر مبارك إن جئت يا الله سبحانه وتعالى ودينا بعنوان جميعين ورينا من حق لي جميعين ورينا من دين جميعين فامهلين لورو باكنان تبيجا جدي يمقورنا إن كنت دوري حق لي جميعين. الحمد لله من يونا من أشل الدوخ فإنكم فيك هوردم يا مكر مولى سنة سنة ولا فوق باور ولا نجد سنة الله إن جئتم وكم قال الله سبحانه وتعالى بل نجد دوغ إن دار ما فهم بيدا يوم بيدا يا مكر دو مكر قال مكر لم هكي أم وكم قال الله سبحانه وتعالى يوم أين لي مير يوم بيد لآمن يا رب العالمين. إن دار دي أمن لي أنا ويتوى أبنى فني أبنى وخوف إن ذات اليوم الذي أناه وإن يبون كل أبنائه فإن يقضى يجيلك وليس سبحانه الله فإن ذات يوم الرئيين يوم الرئيين جول فون أبنائه يوم إبتو وترعيو لي أبنائه فف إلا أبنائه ولا باور إبتو دوسونا كنكو يقول لي سنوم وكنكو يقول لي سفير يوم ورد يندم بمنه وكرمه ويغى أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. إن شاء الله غوانا ينكدين وقيم لي تسير ميرين هيك سؤال جبي إمبانتن هو كلا سورة الفاتح إن شاء الله دون قول جبي إمبانتن قرآن سأل جنرم قدر تاكو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فني أبطا وجنرم كلا نفطا فو هو رسورة مرة فو حق لسورة مرة فرقني أبطا وجنرم وجهي ما ربط إرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهن جومرا ويلي وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ويستوي أي جمر القرآن والمول غاد الله كم قال سبحانه وتعالى كم قلنا وكم قل الجيو هي واجب صلاة جمر القرآن جنة ستوي هو رسولة ولكم قدرت منذ أن وجهي ما قد بسم الله الرحمن الرحيم هي واجب جنة ستوي أكتب وحق لدو سواجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرواي فتو جسن آي مجد أكتب دو جادا إدو هنا أرواي فتو جسن آي مجد أكتب دو جادا إدو هنا جنة ينا ينفكري جنة من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة ونخب أمتن وصان الحمد إلي جنة مائل جنة pada meren bande sura to bakatish eren kani halde yoga e pure sura o yoga ko wari bangal hadith ni ra sallallahu alaihi wasallam e pura sura ena ko wari hadith bangal ni ra sallallahu alaihi wasallam ko jiya e pure basmala o bismillah kani e pure a'udhu billahi minash shaitanir rajim سبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نرى صلى الله عليه وسلم مريد النفا نبت النفا تكر واند النفا سبي الشيطان كان يرتفع تكر ما كان يرتفع ونير ما وانك قوته أم الدد ما ينبت وقال أم الدكا أم ين أم حاله لفقا تجزان ما كوانا أنا بومبو nira sallallahu alaihi wasallam yi hodo ne djoon won ko kala nan mooy mahala to mahali mun jontam ko ma ta djoone shaydan ko fu yam tay mako moy an ka patte mo biya mo ya a'udhu billahi minash shaytanir rajim

min de maccida am o yettiika janamo kanko Allah subahanahu wa taala. Nagana ala welto so yettaama ɓurde e meeɗen enen ko mbeltode so e ngettaama kanko ɓuri weltade majjo baɗa so wi alhamdulillahi rabbil alamin woya hamidani abdi ha maccida am o yettiika. So wi arrahmani rrahim woya majjadani abdi maccidan o mana yettiika fa hande ni mo mantiika ene neta manti asna alayhi. So wi maliki yawmiddin mo wiya maccidan o mawni ni ka wimi jeyi ñalowma tardalo mo andi mangu am say mo andi mi tagi yimɓe mi waddi ɗumo adna ɗo mi nannan ɗum kaburu omo jeeya kamɓe gonɗinde yawmiddin ñalowma dargal sabu gonɗinde ñalowma dargal o ana jeeya e miile jeego limanagal e gataji neɗɗo limanagal kadi kadi gaɗeno hikka ko golle wala kadi gaɗeno jeeƴe adi gaɗeno hikka ko golle wala heɗotoɓe gonɗinde ñalowma dargal ana jeeya e rukunuji jeego limanagal e ne jeeya ɗenne mo wiya maccinan o teddini ka rimmi jeeyi o ñalowma dargal o ñalowma jettiji o somo wi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya moya haga bayni wa bayna abdi ko ayaka ana fecci hakkuna ammi e maccuɗa sabu sa yewi hino mbiɗa alhamdulillahi rabbil alamin fulano tan jetta fa jettiɗa maliki yawmiddin fo kanko ala tan manta ɗum mo wi kanko jeeyi donc mo wimo fecci suratul fatin o ko feccere wotande mo kanko jeeyi feccere wotande maccuɗo makko o jangguɗo o kadi jeeyi hiɗa alhamdulillahi fa maliki yawmiddin ɗum ka fo kanko jeeyi ko ma wala hen ko yetteteɗo ko fo domaine maɗa wala hen jona sa yetti hiɗo mbiɗa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah an tan woni mumin ndewat an tan woni mumin paabito wiya haga bayni wa bayna abdi o aya kana fecci hakkude ammi e maccuɗo kanko woni dewowo min woni ndeweteɗo ɗum woni feccere nde kanko woni ndarowo ballal min woni ballowo yene o ayata e fecciɗo mana kanko jeeyi reweede enen jeeyi rewde kanko jeeyi ñaagede fa walla enen jeeyi ñagude nde mana ay iwde o aya ɗo mbiɗa kanko tan ndewata kanko tan mballi kortoɗa ɗo moyi wali abdi mata iwde o aya fa suura o timma ko woni toon ko fo andi ɗum ka fo hoore matan ñagontoɗo mo wi ko maccuɗan o ñaagi tan ko heddi e suura o ko iɗum woodanmo huccumom saabi ene jeeyaƴe e martaba suratul fati sa jangimomo tan hono ko woni ɗon ko nalaɗo hocci sabu jomiraɗo kadi wi hoccima mo ɓantaki kala jangguɗum wona ene juulde wona caggal juulde ana heɓa ɗum ɓiye moƴƴere mawne sanne jeyande e suratul fati kasi ne jeeya teddengal on suura e kanko jomiraɗo yontage fo o mo wi e ley haalaninaɗo sallallahu alayhi wa sallam momo jippinaari e ley tawreta e ley jiile sabuura e ley dewte ɓennuɗe mo jippinaari to suura momo ɓuri yidde kanko allah subahanahu wa taala ko yetti suura tul fati ɗum wala ɗeɗo dewte suura momo ɓuri yidde ko foti suura tul fati nomo raɓɓe yiɗi ni hono makko yiɗede allah ala ɗum saabimoye suura wala e dewtere qur'ana ne jogiɗen nde ɗum mawɗo fa ɓuri suratul fati mawninede nokku allah wala saabi lamana yiɗi suura o ɗum saabi somo wajimbini suura o janggede e nden julde kala watta fo kala julde fo fonde farilla fonde natil e ley ɗengal nala sallallahu alayhi wa sallam koren ko ɗum wettuɗi e kala rakare suudu mo waɗi kala juulowo mo janggata suratul fati o julde walana ɗum o jaabata ko julde muɗum sharti fa julde maɗa nde jaabe sona tawi eley julde nde ka suratul fati oɗa jangge hen en ɗum fo aɗa jeeya e martaba ɓuran ko jomiraɓe jonta gue fo waɗani on suura e kasen kanko suura o yomo moccol yomo moccol. Kala ko hemma moccel ɗum suura so faati wona ɗum gañan wona ɗum ladol woni ko soppuma wona hoore nawma wona ñiide kala ko nawma fof moccir hoorema suura so faati kala ko nawi goɗɗo fuu ɗu aɗa wawi moccirde ɗum suura so faati. Sabu nara sallallahu alayhi wa sallam wi ngol moccol mo hertoraki ngol ñaw gooto fawoya ngol moccol oɗo ñaw ƴuwde oga ñaw nara sallallahu alayhi wa sallam wi suratul fati mo moccol. Ñande mo haalta ɗum nde wa sahaba e makko yogaɓe mo nelno ɗum yaade nangoyde zakka nangoyde askam jaa e nder koɗanɗe koɗanɗe araɓe wondude jawle muɗum e leyi jeeli jeeli jeeli jeeli jewle rani ma ita ɓe wuuro il faut ɓe jaa e seraji to jeeli jeeli ɓe koɗa toon mo eɓe gondi toon nera sallallahu alayhi wa sallam itti nelaɗo muɗum i yaha toon yo allah waɗi muyre muɗum ɓe ɓenni ɗon jon en dambuli ɓe ɓenni en jon en dambuli ɓe kewti yo allah ɓen ana jippina ɓe nana dokka ɓe koɓe ñaama ɓey cali jippina cali jippina allah waɗi mawɗo maɓɓe o lada wowiɓe yaare fiɗi ɗum wowiɓe mboddi nati ɓe gaɗi fuu koɓe andi ɓe donki aɓe mbi ono yimɓe jaɓɓe ɓe looɓe ɓe ƴimmoriɓe ko madina ɓe so nelaɓe sallallah sallam ɓe ƴimmori ɓe jaata yewo yimɓe yalo won bawɗe maɓɓe moccude kono nafaɗi so nen neɗɗo maɓɓe neɗɗo o yeyto yeehi ha hoorejo o mbaldi amen mbi o ha koye mo fiɗa ɓe gaɗi fuu mumɓe yalo won bawɗe moɗon moccude goto maɓɓe wi min kam mbiɗa wawi moccude koro min moccata sona dee ko gaɗan ɗon kam mana kanko abou saïd el khodri kanko jaati jaabi tan haala jeneɗe omo jeeya e ley logation moy mbiɗa wawi moccude kono mi moccata sona dee ko gaɗan ɗon ɓe gari ɓe kawri e tow dow tayre dambuli won wiɓe dambuli capantati ɓe kawri e ɗum mo yeeyi mo yetti mo moccir o suura sum fati mo jangga suura o fatino taw mo mottodira tutanno ko tuta ko waɗilaade jeeɗiɗi tan o immiɓe ma bihi mina ɓalaɗ moye nde mo imminode arandi so tawi yaara fiɗi mama aɗa wawi ɓuurde mais tawe ɗum heddi tigilimɗi mina weɗa tigilim aɗa nanggi ɗon sooceɗe aɗa wawi yaltude kay foof mais tawe so a nanggi ngol fo kono no jaɓɗugol ngol moye mo immi fay jaɗugol ngol wala kono haala peete fay jaɗugol ngol wala ɓe limi dambuli capantatiɗi ɓe dokki ɓen won ɓemo wondi ɓe kanko abou saïdin ɓe mbi hay feccu hakkude meɗen dambuli ɗi mi ala ɗo mi fange hen madi landonira sallallah alih w sallam yono nanggude hen hunde no tagi tanni wala ko moccimi suwa suura sum fati mi wowano moccude sum meɗen ande moccu suura sum fati ɗum woni ko mocci lando woni ko sellim joni ko mbimi miɗe mbiyannomi moccataɓe sownaɓe gaɗana kay hen gueɗa ko mettede par ce que ɓe jippinaɗi jonno ɗum fuɗ waɗi ɗum hawri laalɓe sellini kamɓe ɓe timmini koɓe aadondira e memanta e dambulum fe gol ma coggeni na ɓendi madina sanula sallallah alih w sallam jaɓani en ɗum alhamdulillahi tagi ɓesama saliki ɗum mbotii sen gat eyi nde wonde ɓe gari ɓe kalnanno ɗo nela sallallah alih w sallam nelaɗo wi hoɗum moccol ga moye suratul fati so nelaɗo wi hoɗum annima ngol moccol huɗum fati moccol dambul moɗon yal dagi soon taccani fof gatnon ka hen min hoore geɗal jeyda e min ɗum gatno ko hen ɗen geɗal hollude ana dagi fa ɗum laato laɓɓinde ɓerɗe maɓɓe fayni ngal sallallah alih w sallam heewi hen geɗal e immorade o hadis woni ko moori baɓɓe paami hen moccol ana dagi neɗɗo nangga hejo ko fa hande moccol ana dagi neɗɗo nangga hejo jama o paami hen fa han sugotugo faati yo moccu nera asalam sala yimgol moccu jonno jawdi nangguitendi hen ndino yo juulu yo ɗum sarɗi waɗe so selli so jomum sellani a wawata nanggude so sona sella avance wala hen consultation dogotoroɓe ko wala hen kala dogotoro fu fa hando woni mo cungul mo ko sare je gri asawram fa sema kan jo mu yelo ko kaldu do sa shanari jo mu ya ilawo jo mu ya ilawo kan ko sunu fa je o mo hebi mo hebi mo tiri san kan ko ubay ibn kabi nyande wata wonduna ngara sallallahu alaihi wasallam nana ri mo ya ubay ibn kabi kan ko ubay ne mahafiz qur'an san kan ko wete sayyidul qurra khorejo hafizi in qur'ana le to mon tan ne dan mo yalla sura ji qur'ana gonde jungo maade ara andi hum he sura buri futte gude no ko alla way ni alla way ni alla mo nichi fa bo yi way nichi ki sura to fasi ko tati mo ni jungo ho tapte do bekke on ne li yahni kal ilm wa andal gele wala ndo yimu andal ma kango jadi won ko sura fu wuri le jo sen sura ji tem dere sappo ne woni le jo sen de sura fu faati wi wa faati wi yanno kango sura o pre makko e mbawa gaynu ene hore andi da ya andade fu ni e fay ko andi hen ko mbawa gaynu don ko kalen jon ko ana yona e joji ndien jangude sura o e joji de en kasan wiide a'udhu billahi minash shaitanir rajim e joji de en kasan e wadde bismillahir rahmanir rahim nabi sallallahu alaihi wasallam may kala jiddo tewtude debbo mudum so wi bismillah futti wi bismillah allahumma jannibna shaitan wa jannibish shaitana ma ma razaqtana allahumma jannibna shaitan wa jannibish shaitana ma razaqtana fa yuri do bismillah o sulama ne wona yo besu welende yamre sheidani torra ha suba ba sheidani haba hay mukmi wala to do allah mo sheidani haba hay mukmi da ba nem du fu e lay bangal e ko bismillahir rahmanir rahim ma na na ma sanna sanna sanna to lay denne ngal qur'an fu kada hamdu qur'an yo muhala allah wana hala ko الحمد لله رب العالمين كأقوي وحال الله ونحال النبي صلى الله عليه وسلم ونحال جبريل وحال الله يهورموني له الحمد لله رب العالمين جنة ومن نطن جون اعم او يومين جي وقد تدارهم عندي وسابيس ومين جنجي جون فجبب جنجي فآمر جنجي ثمود جنجي ايوان ناجم جن شيرت say wonga jami ji gami nga imorto nin tagat kono ko jange te ko do ya hala ala min tagat yes ka wa o ka yo min je kono ko wa o hala ko jange te ko nana ron fami ko jange te ko do ya hala allah subhanahu wa ta'ala la no tagan ga de no la no wuru no abarani non kan ga do ko wuri abat to je ada ko tagi sa bi na dan wai wono ra qur'an sa wono di qur'an allah wono sa sa qur'an kalamullah ya hala allah e kanka dun ko kalten do joni ka kanka jaati woni hala allah non ka ward non la do haldi arabu mo kalten do allah am kule arabu garde do re e jaati mo ni to allah lando ko muy fu hala haldi ne musa wana arabu mo haldi kallama allah musa taklima lando haldi e le do tene muy kanko mo kanko allah mo haldi musa haldu gol direct direct musa nan ta arab yan halaka musa nan haka ka mu halde mun kanko allah subhanahu wa ta'ala ka mir machi ngir makko ko yidi halde de mun fu halaka nan haka ka mu halde de mun kanko allah kanko tabi halaydi kanko tabi halaydi yan en fu kebe faande qur'ana gonda hakku meede o hanno nura sallallahu alaihi wasallam yiri way huwa alquran moy qur'an woni hablullahi matin kanyi woni boggol allah tingul ko tayat tanka jotti ko gura ana indication gura ana o holla ma o yiruni wadirni accudu wadudu sa jotti tan a jotti sa allah subhanahu wa ta'ala hatta da ta la wala bada e pi ko gongol nanguda mo ta e fay jibo wa hadith wari imrade nala sallallahu alaihi wasallam mo gura ana yo boggol wol hore mudum ana jungo allah hore wote ndana yeltu gamo don kala nangudo so soti yotto ita allah subhanahu wa ta'ala mana kala gollido qur'ana fa mayde tawi en wettima Allah tan kon tawa hakku mere Allah de wene Allah fa mayde wa abudu rabbaka hatta yaatika al-yaqin rew jo ma tan fani mayde wone ma mayde de yaw ko mayde de taabu awla farfa anka rew Allah tan so mayde de wari e mara tan ayettima Allah subhanahu wa ta'ala anka sendu wona ba mera safa ala safa o gongol tan do sida Allah subhanahu wa ta'ala لأن الصابعين صعب القرآن لأن الصابعين كل ذي القرآن آمين يا رب العالمين ما عم بسمه أين جانو قونا نحن قونا قد يجونا فيري مسلم قولوا أني وطنين دو وطنين ينوي ندلين دو وطنين باتي المروم دي نبتنين دو إننا نسيون ديني والا سيون ديني نعم مزيد ويهين دي أنندلين ودرقوا اللبو ومچولو jono yidi ko ande yalla yidi ko yidi tan ni sin jara nam haji ga jati en nani e yoga yimbe an ngal ni non don do kono haji ga dalili ndabu wala do so ke nan ka ko andi ndabu ko yidi ro do yisa kan je mo to ni sin en jogi mo to be ni hakku mere ne ndabu ta ko tek en jogi mo to be ndabu ta ko ngala huuli fu andal suna mo to moccongol do tawrugol babirani babirani tawrugol manda eren jegi men enana dabato be eh kono sa waddi ko be andi ko be moccen wonbe hen nangata fay wudi wonbe hen ko nangata ko hayu nabta nanga buru ni nanga buddi ni nanga butta ndiya dum woni ko tawi manura mon non wonbe hen ko nangata hen ko fay hu denno en fu era andi so yama o yo moccho ya o mo gaboto re ami dunal ta ko fay gore megen pari wala yang amburi daboto be moccho wal da eden andi won won be moccho be say ko nangare hen ko nakta won nango do mbuu ni fa ha won won sala do mbuu ngada sa kay yapu ga e se do mo na fa hande jow kuno kono de ndi be chance ta sa bi non de ndira e chance ta non de nangi kinan ma tan so yama o de yo moccobe de dabato be an yuso min jibo ndiri dun de pen de baba jibo ndiri dun walta moccho la par dabato la par dabato la kay ren an biyo on way hukude arsu moccho on way moccho fa tawab won fu mon nande manen moccho fa tawab enna na ridu manen moccho la hen biddo kamdu le dabato ko yerto ri ko lando hokkata gede mawde de ndonku dem e tagge fu go fuf wala jogido wana amna bal wana nula wana malaisa an ko be wana fay go so wana e jungo Allah woni du o domene woni mo dabato de na je muru sar shorta an je yana nanga tawti en fere andu woni fayino so tayin na ko ana senene na ana hiile buta anda bundi ene ka mo bete mo cholo be mura en andu hono no andir de mo chongol ni non arabe do andir do mere mo andir de mo cholo on do mene arabe do andir ke andira mo bud andira mo bud nabi sallallahu alaihi wasallam mo yi yo e mo chuko jeyaage bangal toy kanya ayin won ko hadin sai da ayi to taama to je mana ko sidi yaare ko sidi goddi na gite nangi net gite na kuppo e neddo fa joomu faddo kono ana heedo tawe do gondi e haala kawo neddo kawo joomu yidaran nanga daabo sa daabo ana waara waayi daabo yoode san san kawo daama tawe daal san daabo faddo ma iru wada yi ne nara sallallahu alaihi wasallam kadin tin yi dum me yi dum wuti no so jomu fadi mo ron bay mutti so ya mo bay mutti no sallallahu alaihi wasallam yi suru su fajir mutti so wi mutti ha wol bamta to wana dun tan de kan ko sallallahu alaihi wasallam mo qur'an so wal mutti qur'an ha so sallallahu nanno su yaamo qur'aanu fu ana macca alhamdulillahi rabbil alamin ngenno e moshungo e mo fa ka jano moccungol alhamdulillah e am darhe ko bawday wuran fal mocc surtu suratul fay fu suratul faji kangol buri fu newne de le qur'an ko wi ngol wajibi lanon newni ngol sanne sanne sanne arsalan fu wol horum arsalan fu suratul faji ne horum e nabi sallallahu alaihi wasallam qur'an fal mocc kanko sallallahu alaihi wasallam ومشري هوار مكو سورة الفلق كي سورة الناس يقول لي كيف رأوا لجنوم قال لجنه نين كيف رأوا لجنوم قال لجنه نين جبريل وليهم ويوم جنب سورة الفلق سورة الفلق كي سورة الناس وجنب لجنه يكتب tawiyede tibuno ede tibuno e tibe jeena ede tibuno simre fu en juye en islam en gaddu fale kundu mo kami haire mo yewi do hin sira sapo go ta juma sira sapo go ho e mesle sapo go ho mesla fa yewi do simre mo wadu fale kundu mo saajal mo yewi hen jomira do jaabi bore makko nangi wa sallallahu alaihi وعليكم السلام تاجيري اتاو ماشي بو ادنا ولا ديني ده وانا اموت وانا بون فانا نجي هوا كيف يا كجو راه تاجي كو فوت يا سلام بودي بانش كما تاجي كو فوت نور الله صلى الله عليه وسلم بودي يد يا وا او كيف يا غلا او بني مو جابو كان كجو راه مو ورد نيو وين نور الله صلى الله عليه وسلم خدو واي وادو سنا ماشي بادو na kara jango keseran bado an bado Allah sai wana hawa tanya go Allah fa jabire ar tafal kuno adna ye jarrabu ya yorum porta en fu en natan do mu bonda mo jira fu mesu hede la dana nyawa fa mo sinya jonti noji to wada Abdullah ibn Mas'ud en kay mo nyawa mo sinya yi mu nura sallallahu alaihi wasallam an sinir dani jonti noji ne mo nanga ta jonti noji ne mo jonti manam aa an kanu cinir tani yo duble do hono min so on nangi ni non cinir manam moy wana duble to wake o jaati dollar o ko wadi te yimbe di do hono modo fudu warte a du wate an ga yo gido ko wate gido on e yimbe do wana tagu men ti adam gido ma wa turudu ne jonga do walde men tam yo mo mo yi do bu ko ni wadun duugule su taama don tan nangi dum kono ko jido meedon naawe te ke bata ko dum kan ko mahla kan ko tango Abdullah yi ndiyam mi faami sa ara yo be dum ay yogate ko jido man ngi be mo yi no jaati so gere yo mo dum ko jido mo wadon yo be mo salaam ji wadna o ro ke se ra na waawi liggaade faaru nangani ra sallallahu alaihi wasallam kono dum nangi ne ra sallallahu alaihi wasallam yayi may ay sa do yi faa ndulo haa warana dum wonana golla hunde te golla tan ci yotti mo faa mo pompa do gaago wona hono mo yotta so na dem mo ko tayma wala fay andi yotti haa ko so yi yotti gira makko ya do yotti no faa to ci bi ru wal ka yami ka yi tay mo nani on fu mo hebra ji mi yi ni ka yi gooto dari ga hore mako gooto dari ko koyde makko goto li yala ko woni na do mo mo liga wara jabi mo liga ko ti sa ko mo liggi mo men en dara mo dawri li labid bulul a'mas al azraqi awudiyan mo madina do mo jiya bani surba ma ngate bani azra labid bulul a'mas mo yes mo ko liggi mo hoto he mo liggi on mo liggi o yedo mushkil wa musahada tayi nala sallallahu alaihi wasallam ko tayito ko tayi sukunu du ko tagata fa hebe tayi ko kawnu wala mo jogi gollo o suba al hudi en ko got o woni mo cefero o wadde mo du ko takte so wadde ni sukunu du sallallahu alaihi wasallam itti ni tayi no way hukki o wadiri e poccel leewel tamaro o nangi mo haqqi heen mo fiɗi heen fiɗe sappo e goo siwde fof ɗum o yoyi heen lesna mo naɓi ɗum faa ley gunndu mo gawdi faa yo tilley fof mo waɗi ngol to mo yoyi heen haaya ɓe yalti tan ɗum nangi nelaa sallallahu alayhi wa sallam gootol hoto ɗum woni o haali heɓi nde ɓunnu e kaal ɗum tan o ndetti won fille ɗum wiɓe kaali ɗum tili ɓe mbimo yomo janngu suratu fati suratuji ɗiɗi wula audu bi rabbil falaj wa audu binnaar mo janngi wula audu bi rabbil falaj omo jannga nemo janngi aaya fof mo maata coftenal nemo janngi aaya fof mo maata coftenal faa mo janngi aaya sappo e goo waɗi fof mo immimo dari a wiyamo toŋngitaa laami a sa wiyamo toŋnganoɗo so mo dirbitima hen ino accitimo nden mo neli aliyu kañe zoubayr ɓe jaaƴeewo e ɓunndu wiyan ɗum yalla mbiyen ɗum ko waɗa ɗon nde ɓe ngaawti ngaddi piɓongu mo janngi fefen aayaaji ɗe kala nde mo janngi aaya fimre nde fitta hoore muɗum nesalal faama somo janngi aaya fimre wonde fitto nesalal faama faa pille sappo e goo ɗe fittaani hawri e suuraji ɗiɗi hawre suuraji ɗiɗi hama sallallahu alayhi wa sallam momo yiɗi yeeni ɓunndu mo yeehi faa mo tiini ɓunndu moy mo yii ɓunndu ndu mo tawi ndiyam mayru a wiyan hono ɗum ndiyam puuddi yo ool ɗirii mo a wiyan ɗum ndiyam puuddi moy tawi ɓunndu ndu anane jardin moy jardin jarnirteeɗo ndiyam ɓunndu ndu moy jardin aa ko tamaro woy koye maayi koye a wiya honno koye bolley aɗa hoore wonde ni seeɓiriyaade mo hono ni tamaro woy koye keeɓiri laan waɗaade nokko jardin ɓunndu ndu ndiyam ɗa yamdi tamaro koy mo yamiri ɓunndu ndu diɗɗe ndu diɗɗa yaami ay sata wii jooni a nanngata neɗɗo o mbaraa ɗum wani hono makko heew e yimɓe ma a minga komi laando senni ni kam mi yiɗaa kuɗɗude warngo e ngenni ndi laato han kasen kala sikkitiide neɗɗo fof waraye ɗum so wiya nula salam salam warino dawrunoo ɗum han kasen mo sikkittaa dawrimaama fof a hulataa warde ɗum wiya ñamminoo kam henno yimɓe mbarata tawee yaane min ka komi laando senni ni kam heddii ko anay sugo ala maana qur'aano saw moccol kay kañe ndabu yiitaaji ndabu ana reentinii kulle keewɗe karmude wonaa hunde wootere tan ɗum saabi geɗe ndabu fof ana tiiɗi kabaar sabi nguyka jo woni mum tan ko nguyka nguyka walaa dabal gongal fof sonaa nguyka tan ɗum kaa joomum wujji ɓami fii janano kaata kono ndabu wonaa ɗum no ndabu tafoon sonaa tiima mbiyaara anndi ko annda kaala ko joomum jogorii heɗde naa ko joomum ko hennoo joomum ko ɓenni ɗum nura sallallah mo kadabal munazziruna walaw sabatu so sallallah ai sallam mo wii haalooɓe ɓe hollooɓe ko kaanuɗaa ko ɓetti naa hollooɓe ma ko jogorii warde moye ɓen pen ngarinesinoo fay so ɗum forri ade saanayɓe kaano hunde no forra heen nura sallah sallam yeɓe fenooɓe nokko alla fay so ko forri ko eko forraade ko fof bo gootum bakkaat nokko alla ɗum ana jeeya geɗal ndabu karmu ngal ngal joomiraade indiri joomum penoowo yo gooto ɗo goyo yiɗe ɓen muɗum kasen inde allah wayintete so waɗee ɗal sabu ɗalaa si muujude yo karmuuɗi ijma adde ijma yo umma tomantaa nde fof na hawde wonaa sahabaaɓe wonaa caggal muɗum ɗal sa muujude yo karmude e kasen ko ɓe noddata toon ko kasen ɓe noddata ko jinnaaji ngara ngollude e maɓɓe ɗum du kasen miraaɗo sallallah alih sallam harmini enen paabitoroɗe jinnaaji e banngal anndude ko wiiri ni jinnaaji hannda ko wiirini holno men wollididde e jinnaaji ɗum du e haram ɗum du miraaɗo sallah alih sallam haami en ɗum du kasen yo tatoɓen nayi ɓen ngel kasen walaa keertaaɓ golle o ewataake yeloo ma hawra e sawina ma hawrata e sawia fay gujjo ɓe ngola noon fay jinoowo so yiɗii heɓde debbo ɓe ngola noon fay jiɗɗo teedude debbo desaaɗo ɓe ngola noon ndeno golle o kasen fawaaki ko dagii tan gollo ko harmi be faboto dum gollo ko boni be faboto dum fu be faboto dum kam ka ko mari undu ko sen haram goddo an sa anni o du ala ni den to to diri na ti fu haram goddo ka sen kerdede rew buri hewdo fu rew be yaata ma kerdede rew be janan ko fay goddo dulla ya aslam nodda debbo janano naatalir saamuru ma udda mbiya haaji ma kam mo gaɓɗo haalde haaji makko nan inara sallallahu alayhi wa sallam moy kala telluɗe debbo janan jomo anda cheyɗani wontata mum nan no cheyɗani wontata mum mun era andi to fay so haariko wuuji on dukata woy anda mum ndenno golle mo ɗi habaruji fuu fawi dow mum ɗi habaruji kalɗen ɗo jonɗi pup fuono jogi hadisaji celluɗe aaji muɗum dariɗe haramu mum ɗum fu ɗum wona ɗum renta e golle goto hono o golle de goto golle mo yappani bone fuf ko walda e jawdi ñametedi gila ko golla ko heɓaka ko walda e sadakaji faweteɗi e dow Allah yeeso ɗi ittama fu nde wonnenanaɗu moƴƴinti saɗa sadaka ji ɗi gaɗe kañum woni condition jaadugol ngol tawi naɗo jaabotoɗo o waddari on kondisi waddari on kondisi e kate sadakaji jogaji aɗa toon ɓurɗi fu bonde bizarre ɗi ngala fo nafat wiyeye neɗɗo ya ubbita e mayre o wadda ka sanke mayre fa golle ne wonɓe ɓe nandoto fay sergal jeyangal e ɗiyagal wonɓe ɓeta fay gaddoye fiɗenu neɗɗo ndenno e ley jeɗe ndabu o e nonki yiiɗi heɓo tati ko haala fo ɓuri nefinaade ko haala fo ɓuri harmude geɗel fo gootel gonjilano harmina golle o fa timma wona haala geɗe lim limnuɗe baɗɗo baɗɗo liwɗe fawo liwɗe hen da ndabu o yaata fayno sona ɗum fuɗu hawa sona ɗum fuɗu hawa yanno so neɗɗo wi o golle dalli nortoro ɗu e dow kammadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi moccolana dañirandi jomum haalade ngon ɗum on dalili yere andi o dalili ka wona dalili so jomum wurdi e majjum wi ɗu woni dalili mum so yehi yeeso allah jango na taw ɗum wona dalili ene hoore ɗen kaani sinude kammadi kañjum tawɗen ko kammadi moodi baaɓe meɗen jaate tawɗe iɗum waɗa ko eɗen kaani sinde ko joni ka watto heedi sabi ɓooyama dow men sanne a wawa ɓande fay debbo ko jomiraɗo yamirma tewtu debbo ƴam nelaɗo sallallah alih sallam wi tazawwadul wanudal wududa fa inni mukadirum bikumul umama yawma alqiyama ɓande rewɓe ɓe jiɗɗon ɓamon jiɗinoɓe saɓe miriɗi hebtitorade keewal moɗon ñande darngal tawi ko jokkuɓe anɓe ɓurata hewde ile jokkuɓe kala annabajo ndenno ɗum so on ɓamari jiɗi noon on kewata sa ɓami mo jiɗɗa o tuuɓe ma ɓuri hewde sa ɓami jibinowo du ɗo woni ɗo ɗo ñiirete ana jibine min fayi o ordo mo nuraɗo wi suɓana hoore ma mo jiɗɗa kamɓe saroya fa cuɓoyo wona mo jiɗɗa ɓe nder kono dow famin timinata fom ƴeewa yalla lawol ngol yalla omo moƴƴi yalla somo wari yalla omo moƴƴi e artugu ma na yalla somo wari yalla omo moƴƴi e cellal ma na yalla somo wari yalla omo moƴƴi e sakiraji ma e goli e galle o yalla omo moƴƴi e mum esindelaɗo sagara mo nde noddimama an dabatoɗo o so kawruɗa hen so anduɗa ko jomiraɓe tajimo e dow mum ndelaɗo winnantamo kanko komo hani hedde eko hani hebde mo e tomo hani gollude e komo hani jaccoyade ko est ce que lamɗo an a noddimama ñanuñam fotni hen saka anda ko ɗum woni saka mbiya aɗa wawi haalade ɗum tewtoyomo o to naati o ka sa heeɓi ɗum tan ankati a gayni golle o ka o moƴƴa golle o to naati golle tan ko wonton ko fubona homo hen ɓe gollditto e ɗum e cheydane ɓe gollditto e ɗum ere andi lawol allah e lawol cheydane yo contraire ndenno en wala fuu dawowo celluɗo a suɓa jokolde celluɗo a sagata a tewtoyowo jawdi fayiɗo arayanta ko jumo makke kono mbiya kamɓe dokkam ma ko won to won wonɓe ɗo kala ko heeɓi ɗum téléphone muɗum jogui hano ceerromo a ɗum ka heeɓi kamɓe ɗum ka heeɓi kamɓe ciirno to jodi yataamu fadi sonno ni ciirno no way itande makay wana a halan tamum suka kango tan anda sonno hima mo yik ne sama an kala na sumu anda a ma du hima ma ndo ka sapalata kango jodra no ne mo landa sa ko fay godo ko hima kango ri gaddo kango ni to len no hono dalili yiyede muccul yo ndabu ko en fu yara andi ko wete ndabu yara andi ko muccul yana du heji yam e famde ko be kaari ko dum he hala turun firi yo hala tan afami jambwa yo hala tun kasim e naati ka huule tawe wona do won tamal e la ndo re ma be sambe ko na tan سورة الفاتحة سيدي الحمد لله رب العالمين كنكو الله سبحانه وتعالى وكنكو وني جيدو ويندلن عالمين وني ويندل من امتا سجيب عالم الجن عالم الانس عالم الاير عالم الدواب جننگل جيسي جيسي جيسي عالم denangal jinnaaji haalam lenno aalamuuji di fuuso ndenti iwdo do asmanu to e warde do gonden do warde do leedi do warde Allah arshi warde adi jenne warde jaayo fu kawti fu kanko do rabbu mu rabbu de woni jeyo huuna le haji kanko je yalla o mbiide alhamdulillah jekko jam wadan yalla jekko ngodan mo mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala jotta ngodan momo kanko Allah jeydu dum jotto je labbe ashkuru lillahi khalisan duna sajid ma yu'badu min duni jotto gan ngodan Allah labande mo kerto ride mo kanko tan goto be fay goto handa e majje e lay maccu de makko kanko Allah tam jotto joni le bangal arabo ne hin kalti ngo be deto alhamdu wongo be deto madu wongo be deto asana wongo be deto ashku e kalte ngaji nay fu ana yettere e bangal arabo dum alhamdu wa lillahi la nafa wode saabi kanko tan go ifu yenno gado wo fu dokko wo fu deno wo fu itto wo fu kanyo hande jetu fu wala mo rente golle ma ko sa mo rente e yete bungu a so so se so se ke ngondu de joni ene jeyi so se te o ene ngolle ma mo ngeyi ma so mo ngarande ma eran wa yete de ndi do so di ene jeyi golle o ene ngolle e joni la ma wala o musabi lillah kanko la no tabu so wala kanko Allah homo rabbil alamin jeyda tagi ko fa fa ma fahani kala di do hore mu do Allah on nasira awna en namruuri en heewu di do hore mu Allah ni ko cendirta ko ɓe mbi hoore maɓɓe ɓe Allah ko kañu e Allah laatiɗo Allah o ko cendirta ɓe de kanko Allah deweteɗo o kanko jeyi tagee fo kamɓe wona koɓe jeyi kamɓe fay mbuuɓe tagaye fay ɓonguɓe tagaye ndenno ɗo paamuɗa wona o woni deweteɗo o wona lakkiniɗo so wi firaun mo nodda fofun ko e makko mo wara momo muuyi mo yakko momo muuyi moye kamko tuma barowo gurnowo o nonama ɗum waɗi ni ndenno anditirtama wona kanko woni laanɗo taguruma an o de mana kanko mo tagarima laanɗo ay taguruma so tagimo kanko tagi hunde fo o haya o jaati woni tewteɗo o tan woni deweteɗo ndenno kanko woni rabbil alamin kanko woni arrahmani rrahim kanko woni joni jogiɗo jettoje beteɗo arrahman Allah joni yurme kanko laaɗo yettirteno arrahmanu o ɓuri yaajude e bangal balaga suude arrahim arrahman mana mo nema mum e yurmele mum yetti kala hunde fuf wala ko manke yetti huuɓe kala komo tagi fuf yurmene makko kanko Allah subhanahu wa taala mo yetti ɗuɗo adunata wala fuf mankuɗo hedde yurmene Allah ko adunata e yurmede makko nde adna o fu daruri wona kaaje mum wona leɗɗe mum wona kuli mum wana dabaji mu wana yinde mu wana balal darata ko abada suna te yurmele Allah woni de yurmele du sabi ko hiwe modi baade ko hiwe hadi saaji ngari do yurmele de alma u ngina de woni de mo waddi ga abnaga fa musarrira du adu fay goto man kay no faradi tawo hadi so waddi ko Allah subhanahu wa ta'ala mo tayi yurmereji temede mana ko pamide yurmereji mana nafaqaji temede reji galda ko maccerana nafadu o maccerana nafadu o maccerana nafadu mo fugo jeyaade e moccereji mo tayi le jenne ngal majju fu le temede si fu to ali jenne to ngol ko itti he gojel be jengel ngi yo wadi dum ga Allah adna ofu e dow nafaka ndiyam won ko den wanadum ndiwrimu wanadum dabamu wanadum litimu wanadum yindimu wanadum balal garata ko sey ndiyam wara sey ko fuf den adna o fuf kan ko Allah mo yurmo yurmo dum ne yurmo ne wotere jetel ni tagane jenaayi jenaayi nafagaaji goddidi may holu mudum meedaade warde da adna do yiya ka fay gafon bi fu anna njodi to ala jennato ana doomi warol sana ko fof ne mo fi la no waye ma janno musabi na ra sallallahu alaihi wasallam mo wi dangal jango so adna o gasi ndiyam fu gasal yemi gondo di fu ciuman dangal dar ko jeji woni de mo mero duppo way ko non no ko ko ni fu duppo ka ti mata ta kala kallugul ta kala mayo woni adno o sa ana takka takka hakku le leedi adno o fu ho na fatim fay to dere ndiya hebe sa woni leedi fu suma fatim mata ta dan gana zaro sa fay sino wa to dere ndiya yanno ndiya ngadano ram fa na fa adno o ram tan dum am tan ti adna o mo gasi wala fu ko hidde mako kat ko taga fa nasoro ndiyam dan ko maaji ndiyam gajira ran kal sarwa adna o dan ci yonka hedi ndiyam wonan da fa so da se naati yali jenne tawen ton teme jere neema bi fu wala teddi ton ne murden fay neema der gotel ene teme jere di lanu sajidi wala na tefe fay gotel wala ay gootel wala naamu banga kefa yanno arrahman du woni yurmeene huutule ko laamu tagi fuuga adna ga waande hono ndiyam arrahim woni yurmeene to laata to nde mo heer to ri yimbe yogaabe kanyi en tan kebata de yurmeene wete ak jeen wana ko laamu tagi ko fu naata di jeen de bal ko wuri heewde ko fu ni de yiite naata jeete ele yinde e jinniyeji seeda naata te hadi jeete seeda hakke so ni a sewto ndiri ko naata de yiite ko e ko naata de jenne ko atawan ko naata de jenne ko seeda tan sa yewi hadisa diido teeme dere fu neɗɗo goto naata te hadi jeete sa yewi sa anna ko naata de jenne ko seeda ujinere fu di perso ɗum ko naatal gen ɗum won teemedel fu goto sa ƴeewi hono foti coye ko naati wiite ko sowi ko naatal gen coɓe teemedel wo hadisa waddi ujunere jaati woni ko gootel naatataɗ gen e nder ujunere hiɓɓere ani ɓeydina ko waati ndenno so en paami ko woni ga adna ga ko ɓuri heewde fuu yiite fay illa man rahima llah sanama la no yurmiide ñannde ma anno o hadis ñannde nde ɗum tampini sahabaɓe tan eɗani kamɓe hono maɓɓe yootude moƴƴere wala hono maɓɓe hulde jeeje wala hono maɓɓe gonɗide nara sallallahu alayhi wa sallam wala gani ko ñalata han koye gonga tanpu tanpu anangi gafisun mbaba dum nalume wala njengal Maati wula ne dum yanda o sahaba be non o hadisa ni la sallallahu alaihi wasallam kallan ni la kamene hulfun wa do ni ngarfa non de nanu e ni la ku ni refu wat na tal jene na teme de refu gor homo woni on goto yan o won homo mana hono sifo o ne do way hono mo wa hata ga annaka fa mala to kan ko ni sibo du hono baaji mo wa ta hono no gol gol homo he mo gol fa la to kan ko wonke mo ommalu hakuri jama fu ya sallallahu alaihi wasallam yeesi ni be kase ni da haa sa ngo ta ko kuli to yo ngo anga ga ni da ga gubri yeesi ni be kase ga yo ngo ya sallallahu alaihi wasallam ni ya abshiru berte ati tam ti ne yo ne da Allah sey ko la masal ni yidi ko ni moy la no tagi le yidi ala be ya ajuje majuje ni le di di yantun ni be adam yulla wala na goda na fu mai da fa ya ujinere ko yalti mu yude bi yu warda tan sey ba mai ujinere acca ga am na ga dabu sey mai mo le fu be hesa nam na nga to ujinere na na yi na nga goto mo do na na bijen na nga to ujinere na na yi na nga goto mo do na na bijen mo fon hela to fon hebe to ono ka tabi te tan ngolle tan njorte Allah ma ni na ci fam aljel ko hula no nane ko way ci mo erka la ci ngeli sahaba de so la ci ngeme me yurme ne wete ne aljel ne de du kan ko la do je ci woni yurme ne her ci ne especial wonan de la do yi be ta wonna ci aljel maliki yawmiddin kan ko la do woni jeydo nyalooma njoddi o diina o yo njoddi ndi woni non addayni nyamaanako kama to diinu to daam no nyamloriɗaa ni non tuccirtaɗa ene yawmu diini ma nyalooma njoddi sabi ga adnaga golle woodi ko njuuleten seere njannga fo e njaɓataake ɗum goote fay goote ngere njaɓataye kala moƴƴernde ceɗɗa ɗo adna ɗo annda naanɗo feccam maande ga adnaga so ceɗɗaande ɗum wona njoddi hono ko ndewɗama wona jeddi majjo so muy ɓura adna o fuddewal Allah fay tekkel gotel mo ittata e majjel somo hokke ɗum ko annaɗa tanka kay hagiga sarɗiga so tawi muyruɗa ɗum to lakarato so ni ɗum muyruɗa ɗum to lakarato fay gotel mo jeɗirta mo hendo adna komo saccama keɓa adna ko ɗum keɓata fattin ɗum ɗo fotama bone sismono yes fay hono ɓuyirtake e hono noon golluɗo bonde so ardini kayi du golle bonne nde tan tawata sabu ko a gollaani ko a yoɓataake ɗum ana jeeya e lulɗan Allah subahanahu wa taala mo teftataa moƴƴereeji golluɓe moƴƴere ɗo adna ƴooɓe mo teetataaɓe moƴƴereeji maɓɓe ɗi somo hokka ɗum ɓe gollaari moƴƴereeji adna ɓe naatiroye ɗum aɗa jenne ɓeeɗon jooɗoo ɓere duy ɗummo watta ɗum kanko am nen ɗum saabi kanko woni maaliki tow meddi ko ñalawma kanko mari andi kanko woni maariki so adna ɗo ɗum no adna ɗum kanko marino ne ko saabi somo mo hertori ñalowma darngal o kanko mari ɗum nandi wala adna ɗum kanko mari fay hunde wawa wadde ɗo adna o suna ko laamu mum fay hunde dillata suna tawi laamu dilli saadu kanko mari ko seedi ɗum de ga adna ga omo haltini yimɓe laamu nakala mo haltinaade fay ko ko adna ga mo hasbi do jon landa no wodi mali an landa no wodi mo yami du en du awta den landa meden so jami re modde modde mo indiri be lan den no gustani ga adna ga wonde mo halti fa heewi du sabi mo mo indirari hore makko herto rade lamo do adna kono darnga jangu kono mo le man mulku yawu hande homo won laami won lando fu jama wala ciire jabal ñene de laami no da ranna da men ngoo bidde mu da ngoo dundar de yobe wala fu ko waaway mu dun ko jidi fu dun ngada nangobe jewte Allah sa cheikh nangobe misibe su ud nangobe misibe Allah sa toñ fiya ud ngada hu ne fu yami waay jomra bi yamme so ayna jabbaruna hoto hen dundar de mu karnya to be himbe tan ana nanga tan ana fiya tan ana leeta tan ana shoka tan ana be kayum baay hoto be ngoni ham ayna jabbaru ayna mutakabbiruna hoto mawlin kini be ngoni anni joje do fote e mudun tan ana nangere way hono wala fu jimdo e do mudun kas abiyan wana sada anni mawlin kini hul fu jabar hoto be ngoni ayna almuluk hoto lambe be ngoni wonno be na tole tapano be ce mu mi je namu be ayna abuna almuluk hoto fi be be ngoni yo babballani humu fu wadan den hoto be ni ngoni mi ma nir mulkul yawm homo lamu wodani ham homo su si jaba si fa fe gotu sa jaba gorko moro gotan wonno ma sene ye ampa kubbi omo tafsira ɓe fittine muɗum somo yottihe o aya ay nde amiri masinano ɗon masina fo kanko laaɓi tin somo yettimo ya amiri jaba laamdo hi lima lil mulku yawm omo jeyi laamu hande ñande dargal aɗa jaabo ñande men aɗa niga an woni amiri masina fof nde koloni o wonno nde fuu ɗon timmanno faa hande fayso koloni o yalde faa ha alhorma majje teddengal majje wona ema ñande laamɗo laami lanndimama darngal to limanil mulkul yawma aɗa jaabona ma hen lanndi ɗi ngara mana ha koy kayde ko ngoloto ngoloto ngo ngoloto maccude Allah ko ha koye laanano naya miskim de wonti muɗum ɓoyne al asimeɓe droit muɗum mbaɗe basiye fo kamo jomiraɗo wiyede mo wara mo yanimane mulku yam somo landi so tawi gon jabotoɗo kanko hoore mo jaabo wiya lillahi lwahidil qahar wodani ko Allah gooto ko noon kañum woni pooɗo andi ko hewno ka jama pooɗoto goto no kanko ka mo goto no kanko fuuli fo yen noon maliki yawmi din kanko laamu woni marɗo ñalowmo dalngal kanko jeyi ɗu nam ayo kala ɗo joni atanono ko woɓɓe mbiyata wonde wiya mo haala omi kanko kanko jomira subahana taala mo haalum hakkillade duuɗi capanɗe nayi wayi won haalaji gaddi ɗum sabi haalaji gaddi omo wiyano duuɗi capanɗe nayi tawi toye goto jabaji ngam ƴewde kan haala tawaytu salam ɗam ɓe wiɓe noon ɓe mbi haala ka ga adna ga haalete caggal ko wuuro fof maayi hooti less kuɗolle leggal fof woni ɗo yiite waddama duppino ha timmi tat ndiyam fof woni e leydi ndi fof yoori sumi salaaji pati calludi e monta e ŋaaji gonɗi e nder leydi ndi leydi henndu wari deɗɗi ɗum fa foti ñet fay sa ɓami woofoone so henndu wisine ɓama gila hoore leydi fa hoore leydi heɓata fay gabbir kon sakkuɓe fu woni hono karone fakkilli tan e mbi caggal kan haala caggal o golle jomiraɗo wiyata landuto jama o ayna almuluk ayna abna almuluk ayna aljabbari ayna allahina yakuluna rizqi wa yabuduna gayri hoto ɓe ñamannoɓe arsugo am to jaana nde woya woɗɗo hoto ɓe goni ɗimani mulkul yaw fay goto fu hooti timmi fattat mo jaabo hoore makko wiɓe e ley o tan woni ko haalata waɗata iwdene jama o maayi fa timmi ko mbiɗe jonko waɗi e immitigol darngal ngal yo duuɓi capanɗe nayyi kamɓe ɓe gaɗi haala kaka o attu wattu watte eley duuɓi capanɗe nayyi ɗum tet omo lanndo o fi si omum wona jaabotoo wiɓe ñande darngal nde jaati woni komo haalta haala ka e ngol konngol wol ngol jaano ɗen e ko kalɗen haala muɗum nanen ko e dow kangol kan nden noon en paami so taama laamɗo kañum woni maaliki yawmiddin, nden noon walamo kaani en rewde sona Allah. Ɗum woni nafa o ko ɓuraaro o waddata ko fof hollata laamɗo woni baawɗo, laamɗo woni jeyɗo o fof, ko ɗum woni nafa majjunde natijatu o de mana yalla ara rewira ɗum Allah. Annda laamɗo tan haani rewede ndema ɗum, annda laamɗo hulɗo haani huleede kulliraa ɗum Allah. Ɗum tan ɗum nafa. So muy ɓuraano o fof waɗa e noppi ma tanka wona min wona onon laamɗo ren en, so ni joomum jaɓaari golliraani tawi hunɗum nafata. Sabi komo hollata kanko e baawɗo kanko to e jeeyi ko fof, yalla ara rewmo kankoto, yalla aɗa wakkilo e makko kankoto, yalla aɗa ndaardamo kankoto, yalla aɗa hulomo kuɗa komo wii padi waɗee ko kuɗamo kanko tan. Mana ɗum nafa o, so ɗum heɓaata wala ko nafino. Hefere ɓen nanono, hefere ɓe wonnooɓe ne nuraa sallallah alih sallam wonnoo ndee ɓee arabu fof jippiree qur'aana ɓe nanono. Ɓen nano ɓe nana ko laano mantotoo koy nano, wonko ɓe anndi hen jaati kamɓe hoore ɓe kaalanmo ɗum. Mais kolɓe jaɓaade Allah ɗum nafaari, ɗum nafaari. Nden noon so en anndi laano woni maaliki yawmi diin, nena moƴƴinenen diina meeɗen ka moƴƴinen ka wonande Allah subahanahu wa taala. Kala diina meeɗen ka fof ngaɗiren ɗum Allah subahanahu wa taala, ngaɗiren no laano yiɗiri nii, ngaɗiren ɗum saabu makko. So en keɓii waɗde ɗum, wona en naftoriike anndude kanko jeyi ñalowmo joddi o, nden no kalfine makko moƴƴi, mbiyen tawoye nun to nokku makko. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, an tan tan tan tan min ndewat, an tan tan tan min faabito. Ɗum woni ɗii moongay ɗiɗi e ley ɗe ley o aaya ɗii haalaji ɗiɗi. Ɗu saabi e mbi denndeengal qur'aana o fof woni e ndeer suratul faatiha fattimi tan e ley o aaya ɗum woni e ley o aaya ɗum woni Allah ɗo tan min ndewata, Allah ɗo tan min faabitorto. Diina ma fof gasi so niya faami kan haala golliri ko fay huunde ɓoccitataako ma e anndu diina. Iyaka na'bud wona ɗum woni tawhide, an tan min ndewata. Ko mbiɗa min ngaɗa ɗum min ngaɗata, ko mbiɗa min acca ɗum min acca, ko mbiɗa ana moƴƴi ɗum min moƴƴinta, ko mbiɗa ana boni ɗum min bonnat. Wa iyaka nasta'in, amin paabitorto sedde amen ardu, amin paabitorto heɓugol amen ndeenal, amin paabitorto so min jiɗii laamu, amin paabitorto so min jiɗii alijanne, amin paabitorto so min kuli jayi, amin fawisiyaako amen fuu e dow mum an Allah subahanahu wa taala. Fiyaako amen denndeengal aduna amen e denndeengal ndeenaago amen laasara e dañal amen to alijanne fuu e dow maamin fawi wala baawɗo waɗande jiɗi sana an tim. Joni iyaka na'budu, an tan min ndewata. Ko sabi to iya o adi faa kolla a rewata goɗɗum fof sowona Allah, a rewata goɗɗum so joppa Allah, a rewata goɗɗum rewdude ɗum ya Allah. Allah tan ndewata. Wa iyaka nasta'inu, an tan min paabitorta ko goɗɗo de, an Allah tan min paabitorta. Hono no hadisa wonana sallallahu alayhi wa sallam haaji e Abdoullah ibne Abbasin o ni, on hadisa ana ɓanginana e maana aaya o sanne. Nde wootere omo ibne Abbasin omo wonde nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, nelaa ɗumo yaa ya gulaamu he al suka sula gulaamu woni suka, hono ɗo ɗiilo baa woni ɗo jooni jooni ɗo ngaa ɗiilo baa tan mbiyamo o yaa ɗiilo caam hono ilo ba woni joni joni ɗo. Eɗo ɗo woni gulaamu iwde 6 ans en 7 ans en yaade hedde o ambironde ɗo mo ya gulaamu ya an sukao ta'arraf ila llahi fi shidda yaarifa fi raha, andu Allah ɓe tiiɗana wori e ma. E anndu Allah yaande newoyo wori e ma, laando annde nde tiiɗana wori e ma. Ayne keɗɗa jam, keɗɗa sellal, keɗɗa jawdi, keɗɗa sécurité, kadi jinno jawdi nde sécurité o e waaw waaw waaw oho yettuɗon Allah, rewɗon Allah, hebbin du'a uuji ma e Allah, gartira haqqille ma fof e Allah ndeeƴa keɗɗa moƴƴere. sa wari non yande ko bone hen ma sa noddi Allah tan mo noddi sabbi ne moddere hen non ayi ay gitaare andu Allah ne yaali ngaaji ni wari ma ne na bu e hudu fu re ma ba ne a andu ne Allah jetta Allah yaagoda Allah ndewa Allah ngoti da ko laado hadi o wattu ndel so bone hikma sa noddi Allah tan jaa sa fitti sabbi ne kenno da ne jinno da ne ayi gitaare wa ya'lamu annu ya ansuka anna ma asabak lam yakun yakhduk kana fa yamma do anna me ara sanu man kudo to joni se andi do to yin sai ne ngeji no kana fa yamma fa su ya kana fa yamma fu mana kun metti mu era ka kana fa kedda yati kana metti kedda anna un ko hin san hande fay sa no fu hawo no wa sa heta wa wa fadda du sa sa ali no da ya ta da motor ka sin aya sa ba fay sa yi ya ga ya da motor fa itin bone ketto ma a anda la no wadi no anda dun a ta chan no re hedde dun gira warari ga amna ga hanga sen dun da wala ko wawe dun dun hula ni hora humba edu dun fay duwa o ma dun sa ka ni a duwara fa tampa ko manya ko wara sama do ma yiya ko ni fudi mayda wu dara duwa la na rena rena fa ndon kula na fa ni wari lewati kuma me da fa wa hisa ko do wadi wa wa hisa ma wa wa wuri ko du wana ne do wana duwa ma wa wa du jundu to no gara sallallahu alaihi wasallam wi sa tayidu wajidu wajidi honno manyi rani ya qadrullah ma sha bu yakdiru ja allah dun mi taga ka jaka du woni ko na no hojiran no kam ma sha dum ko la no muy wa haydu wa di saaji no do ci nga en di di france ni ci ne do le may sa anda kala ko hen no ma do adna do ha ko dum wor to kala de may pa ma abdallah so adna o fu renti fa na so hun en baba na furma suna ta yelo nan ta chama no hekka so adna o fu renti fa torri hun en baba torri de ma en baba hadde na suna ta ne anna ana se chama ma hadde ma na la nan se chama ma torri de ma ani ka hawe ti ni tu ni iya sa na sayinu antan pa de to tu semra ni wala ku ka yama rakam suna ko imuri to wana ko kebani suna ko imuri to e tawe de dum fu dum wana joni dum wadete de azam dum wara ma jila bi wara rado jila bi wara rado de no fe empami iya kana abud wa iya kana sta'in en tawan tawhid ni kani e dina ka fu do fe dina ka fu do fe naam tangal nasila nasila parto con i plani in giù la tagli di ena mogi yalla nasula jade yon ko mena misi de meren de alaikum assalam wa rahmatullah ko mi misi de meren alhamdulillah ala kulli hal kala ala hal galde meden fu enan kan jetta allah subhanahu wa taala kan ko andi moira wonne he e kan ko muuri so dum wadi wa joni e andi en nata nasula meden misi so nasla ni meden gari sanko galli yalla yalla way golle tan fa tata dere jamma ko in modon wala ni ka hajjudu to yamu leeli o wona ko ko dina ko dina gal geje ko acca tan fa dum fa yotti yoton ba so rana degi dum wona way wat jonno wana o mazhabu umar ibn al-khattab wana dum musulli kam kan ka musulli ngada ko ngada sa ko farnale la والذين ينامون عليها خير مما يقومون بها ماي ليل دوتو دي ماجي دي وارو دي سانغال دي سو ليل دوني سامبي بور موجي دي دومي اولي دي كوتي وصابي سمو سمو شينكي دو ميسي نلا صلى الله عليه وسلم دو حنا ميبي وارو نو دي جماو دي جورا سان دي فاغي هم غادي سي دي ليل دو دي ساي مو يجي دو حتا ما ورد تهجد او افا kan jaka oli woni sulasman sa imoyi aɗa wawi ko poɗɗa juulede toon fou a juule basso e konon kanje ka ɓe arde ɗe hoɗum woni sunna majje juule jeeƴe fof fayale woni sunna majje gila e sahabaɓe nelaɓe sallallah alih w sallam sahan jonno ko lanɗo wawnuma fou sa waɗi ɗiɗi a waɗi nayyi a waɗi sappo alhamdulillah kono sappo de ana ɓamtu sa heɓi a waɗi hen sappo caggal jeeƴe ɗe alhamdulillah sa waɗi hen noore caggal jeeƴe ɗe alhamdulillah ko heddugo sa wawi immade machallah sa wawi wartin e kadin waadi so celluɗo immorade nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ana holla aadunen fayso e yimɓe ɗiɗon ka juulde nde ɓuuri moƴƴi nde juulde ɗe kañum ka sabi mo wi kala juulɗoɗe caggal almami mo juuldi e almami o fa almami o gayni kanko ɗum o gayni de mum so almami o ɗiɗi juuli so sappo juuli so noga juuli a juuldema ko famo tiliki sa yehi a lewi na a winnene baali baalona juula so almami maɗa o haali ɗo haali ɗon de faysa immaji kasemu pour hejjere to na lamɗo winnene baalɗo baraji baal aɗa juuli saabe a juuliɗe caggal almami ma ɗomo gayni ɗo a gayni jiɗo a wenini yi na lamɗo yoɗo e baraji baalɗo ne juula e nden ndiɗo joni tawede almami ana hen ana jogi o martab ana jogi o martab e fayso ande kureji ma fayso an tan e rewɓe ma galle ma e so juuli jeeƴe ka ardoraɓe juunaɓe ko mbawɗon fof e na o keeɓu galɗura o keeɓa ndemoɗe okkam sabi tubaɓini to hatti sa wi a kondinan caggal 47 o tan a wawi natude ɓe ñalowo e ɗeno ɓe kollira allah alam quatre heure e quatre heure yo na 47 e noddi yamulen yamulen waɗi wiyama jeyamum garan so juula sa nawi sa gaynoto e nafila woni juulde nde no jonka ko ceeduɗa juulde nde kadi e jannane woni ko sane toujours juulde toon ɓuuri ko woni juulomo jaɓata ɓuurano sona sa juuli fu hen jeyano mais sa jangi ɓuurano a wona ruku a wona sujudu o toon to hejjereje to yamu leydi won titlea yamu leydi won titlea ka ñalowoma ka janggudo ɓuurano ɓuuri titlea so tawi fajiri o ɓadi joni en mbi 45 accete na 40 so waɗi 40 na 35 minutes du aw wurio wonde wonde titlea du aw fa bil asahari hum yastahsirun joni waɓe yetti ndardoɓe ɗum yaafu e wattu asahaaru ɗo ɗum watti ɗo mbayraji ɗe gaɗa ten ɗon ɗo ñagoɗama ɗon ɗo mum hammin sa'ilin fa udiya yalla homo woni ñagotoɗo fomi hokka nden noon on wattu ñagoɗama ɗon on wattu gaɗa istihfar e ley quelque minute aji goni ɗori joni ɗon ɓuuri ɗon ɓuuri wone watta igol ka 18 heures par ce que hande 18 heures moye seeɗa de voilà sen heɓe 3 minute hen Itu dua belas lagi nangil itu. Serkanset, pasti serkanset. Galas orang orang. Kau beli rujukan, orang lihat no, motor rujukan, dapat rujukan. Sabar di ter motor fuh guna leher kah, hewan dan juga guna kau beri tuan ini ni. Sabar di jero. Serkanset nak di ter. Sarangnya mustahak, cuma itu. Wong mori bawa kari jadi ni faiso suka omau ni. Kemani hori muna ni hil sana nama kade, ini muna nama faiso ni hil. Eh, kali ni sarang. Manwa itu anda kah ni out. Na, mori je, nada mak hujat cik mak hujat itu jebus ni benda. Mandar doa, lalu hulu berkin, lalu julu berkinok. Makin abad kena aku jadi nak arzul aku terjit, lalu wam mau jaya dunia yang jenis, ni sebenar nyawa nama tu semua berkin dan terjit aku pun, ini aku pula nak hujan jadi nak terjun, amin ya rabbal alamin. Ihdina surat al mustaqim, jadi saya enggari par ni ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab rabbi, tadi alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وفقكم من جنة إياك نعبد وإياك نستعين وآية وشكيد حق نمك كنك الله يمتر مك جنجل سورة كنك ولي جبتير ومتر ولي جوو كنك ولي بابتور ومتر ولي بابتير دونك من قلت جواني هنا جنجتين جواني إهدي نفس الله المستقيم فاسورة أجوافة قولت وقوفة إلنجي نعم صلى الله عليه وسلم وبيس طعام أقيني سورة أنبياء آمين ما آمين قيور كاشي دعاء قال الدعاء من دوه داس أقيني أسجد رجل وآمننا لا نجاب دعاء يقول الدعاء قنره أقيني يا آمين يا جاب معنى قومي أن جوابرا آمين فإشياءك أمين فوء دومون وإياك نستعين آمين بابي ترطو إهول فوء شبيد آمين بابي ترطو إهول فوء رين ريو دومون لأن إهدنا الصراط المستقيم لأن داردنا دقنا من يدو الله والتيوه فإذا لا يعني شو لدي جوابرا رأي ومنها جائر ومعني لا يدي ويدي يعني أن رابي لما كانت الله يوم الدرسين إلا والكوشي مو sabe kanko laano mo irri kanko hore mo famini en ooni den ngodi ali ooni den ngusi nanno fi irri ngodi wo wonbe ma ci won jagube en dar bi allah yo mo nangi en lawul pochi ngul lawul pochi ngul ngul tuddu rafa e makko kanko allah subhanahu wa ta'ala kanko narata al janna yo lando hokko ngul law shiraru jori an yedo lawul leen ngul yabata an yena ani yedu lawol gol gol dewirta allah taw duna way wirede law maana kono homa situation ngadirda allah subhanahu wa ta'ala e hono hen ngadirda ni wonno kani da hebe allah dum dawe ni ka ni jaru dum law gol lawol gol biidemo yomo sheewuno yon kanko allah subhanahu wa ta'ala e mudum gol قل لا ول قل لا يوجله جبران يوانيار ولا يقول لا ول قل أوانيار إن قد ولي فاند قل لد قل لا ول كتير جنگ الشيطان أو إبليس سنامي إبليس إن فنات إن لا تروى بألا نل تسابي هذه الغور ودي ما يمني تجيب ماتش بأنفه هنا فاعب فود فوتشي بنل ده Ibilisa wari taccude laawol maɓɓe ñirnide ittide laawol maɓɓe wol naɓɓe laawol jaari ɓe taganɓe ɓe huuta ko ɓe ɓe moƴƴi tan goto ɗum saabi fay goto waɗa jibintee keesa garowo fof tawana anndi Allah kañum woni gooto laaɗo tan haanirae woni ko mo wii kanko dinaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo wii kala jibinteeɗo jibintee ko e l'islam gila nde laamɗo yaltinno zurriya adama eley caggal muɗum laamɗo yaltini fa laaɓo hollide adama yii ñande mi won ton won kañum fu ten ko laamɗo landi hen alastu bi rabbi ko yalla wona min woni joomi moɗon no ongo joomiraɗo goɗɗo no gaalu bala ɓe mbi an woni joomi amen hen joomiraɗo min gala joomiraɗo goɗɗo ñande nde en fu laade ngaflaaɓe ɗum fo en cettima kanko hon joomi moy so joomum jibinama ɗum jibinte e dowmu o seeda moy fo abowahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani jinnaye makko mbaytatam so tawi anasara en gaɗamo anasara so tawi majusiyankoɓe so tawi e heesorɓe alyahud gaɗamo alhudiyanko ko ande mo jibintene kam wora omo sañde aajidi omo jaggodire allah allah tawni ko ɗum saabi somo heddi ko e arsilamako joomiraɗo naniraɓe sallallah alih sallam yiyaade ɗon jinna e makko ɓe gattamo arsilam ɗum o wardi nangguima mo so ceeltinimo e laawol ngol ɓe ɓe julaɗo ƴindi so mame so babiraɓe anasara en gattamo toon so alhuuri e en gaɗamo toon so majusi en gaɗamo toon arsilam en ɓeeka ɓeeka ɗon tawi jinnaɓe arsilam ɓeeka ɗon tawi ɗum saabi so suka ɗi arsilame so jibinama tan so mayi lootete juulet soɓe arsilama ko mumuni illo fa yillise anda hoɗum woni golle moƴƴo hoɗum woni golle bonɗo so suɓike golle bonɗo suɓike laawi bonɗi ɗi jonka yansa e natiriere muɗum laato keeseero kona natiriere o ka ɗum saabi ɗi koye meɗen koye cillifaka tafon koye e sokoye mayi tan e juulan koye e lootan soɓe on natiriere ɗum on natiriere ɗum ɓe laatoto du tefanoɓe en laatora jamma kala mayiraɗo ɓiɗɗo na ɓiɗɗo o tefamo laatora jamma tanto mo aslami ɓiɗɗo o nafamo toon sanne nafa mawɗo ɓiɗɗo tokoto mayiɗo gila hilli fa to eyyi fa neɗɗo yiɗa tawi wuuranaka wuuranaka ka hay goto fa jiɗɗa tawi ɓe futtonɓe muɗi telman nafamo yirata suɓaɓe oɓe e won hadisa waddi gorko goto mo waɗi e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam moy kanko kam o rewi suɓaɓe tato mo fummayi o ka anni yiɗi nuraɗo ñagonomo anda lanɗo wurnanamo on ɗum ana daguino garaje arsilami honoma na neɗɗo moƴƴo mbiya mi dardimama duwawu ñaganan allah kuntanaga an haaji an kaari ɗum ene dagi weero weero avaraɗe makko fa kanko mo huntene no faamo walle ñagade allah subahanahu wa taala yalla no huntene hiya daabu salihina ɗum yo jokku moƴƴuɓe ko nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗi ko nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam yo hoore muɗum waɗana kañum hoore ñaagima duwaw ɓe sonata ñaagima en fo e kebbi salatu nabi ñande aljumaare moy kebbine wadde salatu nabi ñande aljumaare salatu nabi moɗon yotto kam salatu nabi wala honto suna duwawu ya jogiraɗa yirmo nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamo nulaɗo noon mo foti moƴƴude mum fo mo dardigue enen duwaw joomiraɗo no foti hewde moƴƴere makko no foti memindemo ni dardi en faham duna ɗemo ena andi duwaw ka hewatan duwaw hartaki so nulaɗo wiino fati nduwene kam so min ka laaɗo yaasi kam de kam kippe koye mo ɗum kadi birtiɗo fay so wino wala basi no ko birtiɗo kono mo wi kebbine faham duwawe ɗo joomiraɗo wawi wiɗa e nulaɗo ka o ka dejan mi gaynani ɗum kañum ka naato kippe koye mo ono kam duwene koye mu ɗo ɗumi joomiraɗo wiyata ɗo win duwene mo kanko sallu alayhi wa sallimu taslim yen no mbaccila juulɗo la siyamama kooliɗa diina muɗum homo woni mo ayiraɗum bone tan no sai da wawan bi jomono mojino moddi gi lando andi ne ko sheyen da tan ko nyanta e golleji mudum go dum da e jikki mere do mu dum dur dan dum no fane do jom sai ngi golleji na moddi hala ji na moddi eden jeedu ye nokkuje moddi de tan e jogorto dum moddi sai ngi hala ji modda golleji modda e jeta me nokkuje modde e mbawa jogora dum modde jonno fayso nanden hala ji na moddi jiiden golleji ga dogo ana moddi jiiden ana tawe e nokkuje moddide de moddugol joomum pay pay wol kanje majjum walta sabu ko joomum wadi dum to derne mudu to ko joomum muyiri dum ko joomum wakka goddum to tawe e ngala don ko dum la subhanahu wa ta'ala adi dum sabi en baba seta na de fay gote meren moddi fi wodda tan kari ka yo moddo tan e baba seta dum gadi bawde wiide kaari ka eɗen jikkani ɗum moƴƴuti ɗum saabi nelaa sallallahu alayhi wa sallam moy kala jettoowo e mooɗon neɗɗo kala jiɗɗo mantude e mooɗon juɗo mum yoga haani eno mantirta joomum fota naate e reer ya kaari mo moƴƴo inchallah mo moƴƴo min ka hasibtuhu ɗum woni ko miilam muuni wala uzakki alallahi adam mi laɓɓinta fay gooto ko allah to lano kay laɓɓino mo muuni kono min ka ko jiimi ɗon hoɗum jikkumi allahu alam lanoyam iwaɗa salam sala manto neɗɗo fo ni mantir est ce que so wawi so wawluɓe mantiri mama ndiyata hokkaɓe kaali hokkato sabi soko mantiri mama ndi mo naɓuro mo kawolu sabi kanko ka moɗum o jikka ma ko heddi ko lano kañum ñawa ma de kanko wawi ñawdema kanko ɗum ni mo jikka ma somo hokkima so mantiri mama ndi hokkatam bumno kono a wiye ana e maako joomum annda awa jikkuji moƴƴi e sifaji moƴƴi fuu waɗa e ma ana anndi annda fuu mooɓa ñappa e dow ma wiya a jeeyi ko a jeeya haala hunde fuu seydani ñillime kuya dokka joomum eyyi wona noon nuraa sallallahu alayhi wa sallam wi en sara yiɗi mantude neɗɗo yiɗi mantude lasara yoni ndenno en jawnotna jetti en suura o صراط الذين أنعمت عليهم أنا صراط المستجيب من يجمع من نان أن جوز أراه نار أو ولم ورث شفاء له صح فلي تونا مي الأول فوشيو صراط الأول الذين بين أنعمت عليهم بالنيم من دائمون بقولي أنا بعد المراد الصديقين الشهداء والصالحين sabe nema allah o woni muɗum nema l'islam sabi ɗum woni nema so lamɗo hoccimama lema nema l'islam nema liman an kagal ɗo aduna ɗo a wuran aɗa fofti sa mayi a natan aɗa jelle fofti fa hiyal haywan kanjam jajuɗo gurno sabi ko kullo allah so waccidi e allah jebbini allah ko fofti ɓernde ɗo aduna ɗo ko mo hulari allah fofta hono nen ɓernde de wona jogade jawdi won jogade nema de nema ɓernde nde nemoto ɓernde nemoto so ɓiyano nemo so ni ɓernde nde nemaki fayso jawdi ndi heewi de téléphone nema wala nema wala nden nema ɓernde heɓirte to fawde fiide muɗo e allah nema ɓernde heɓirte dow e lima nagal gonɗinde allah fa heewi tan ɗum ɓernde ma fawti kono ni tanka ɗum o nema heɓaka wala fuu nema keɓeteɗo adno kati wona a laani wona a yaaju adno hono foti laamɓe laamiɓe duuɓi fa hande ana mbara cukoloyi kam ana naɓa to dabotoɓe yella ana kontina laamu o eɓe kuli ko foti nooga e neɗɗo sappo neɗɗo gardotoɓe jam saabi hoɗum kulol ɓe cuusa yaltude wona laawi fuu mbuuta fa laaɓi ɓe cuusa e a miskino mo lamɗo hokkuma liima nagal o a yimoto jaaha jeere ngala tawi goto anndama jaaha miside juulano allah ko wuyi ɗon a yahano ñallan aɗa yaha walan aɗa yaha a ñalla aɗa warta ñala warta tan ko yewa tan o liberté o nem mawɗuno nem mawɗo eyo yimɓe heɓo jiɗa ɗum kono nokko nduwa sallallah alih w sallam wiinoon moy annubowa annaba hatu yaa sa sallam mo annabahatu ni'matu wa kullu nnasi yabaw wa kullu nasi annabahatu ni'matu ya wa kullu nasi ya'bam al khumuru ni'matu wa kullu nasi ya'ba al khumuru woni leedu waasu de darju dina leedu nema mawdo me wa kullu nasi ya'ba kan jabo fon wonyo ko fusina sunan mi ande ko fusina sunan mi darje tan mo ko no fay goto andama re ni dey moy hono majju wonne nema wala wala fuko watte ngeni fi ala awoy so bone wayi ayinda sa ci ni won won de lonnu de wuro so bone wayi fay so de ngala do yete kam ne o bone yo tagal do man ka won nema ka are ni me ko no wonji ko sanjiru an nabahatu wal zarjude dula ni ni'matu yulu jukku mango ne wa kullu nasi ya wa hum jama fulu yidi dun non han ko mar so hal joni yinde jira leedu kono nara sallallahu alaihi wasallam yi neema woni to leen haaji da neema woni nara sallallahu alaihi wasallam wi ko buru fu mo dire arzu na ndo hotu ko ni ngane fara pana yuluma moy neema moy mo yi ne do neemi ci lamba hokka mo fana yono mo e aduna bangal asu defasna ka fo alhamdulillah rajidi kar je pas na garda ma adaba ta sala nyam no adaba ta sala du di to mun ka alhamdulillah rek ci ma du yegi mun ne mo do haa ko yo yo depasse o bu garda mun tagal kan no kon so ti ci kal ko yo yo do depasse o mun ka mar yaru no ko ko tam gi no ma yo tay me alhamdulillah rek ji muy ka sun do de te lan on selli no way tan mu awara to hospital to salaam al hukuma hande ko ara nyama nyaloma do a nyamlo sa ko awara sa fay hu ada reeni du yimbe ma ma wala mo ngobi na formule mo uddo ma kaf ma na wadma dum mo wi asini dum mo anka adna ufu ko kedal fay wuna mangare ne ma sa sa ngi ya minu ngai minu ngai ja basa ko nyam ta nyalo mo gadan dawra nyadu nyam ta di bu jeli dum ko dawra nyalo ma no gadan on ko nyam ka wudu ko way nyalo ma no o hebi do ka bu ramu bon ko ci da ka ji jodi fu ta nyawi ayi to wala ka jo na bra ka den ko mi to kan langal tan mo na ba ar jabo loodo tan jawdi ji fu yalla sen na me sen na ngal tan to sen na ngal o yedi kan ko bu jogi alhamdulillah ko jogi ya jawdi fu sa yana ce yindem be ani ka bay ma be ani dia peno be ani ngal ya yana ce ma on ka tan kilite ko ko alhamdulillah kan wuro muni re ando ko jogi da jawdi fu sa hokka yindu fa han yana dai bone mabbe alhamdulillah sa hedi o neema kan wuro mo hedi o neema joni ga o ngurdu da urdamo ko kantite naaji ko jingo ma yottaay dunne antu jingo ma yottaay gangudum hebaru to nga on purtom dum ka wayra jodi fa maaya rono am to kon ta ya yottaay gangudum so ma yittin wala fa sa rono dum denu saami moy kala ketta dedo an way hono adna wu fu mo ba sok jono won daaba yi tati an e tagge fo Allah go so di ndesaari fu di ndeya bi adam tanka resaari wa de inna allaha la wajid liya il faut hebe fa kurta rest inna allahu haji lawa de kaya duwa mbun so resa al de kaya duwa mbun ngujjo na ngujjo na nabwa yelenu gaide mbun so lasa duwa mbun asa mbun ko tawite kwa ala ta anga haji kaya koronoli gato di dabai sa si zay di lana sa ni kanyida wun jiso ni ngure he di kasi ngu ngure wana ndiuru wana dab oran kam de te nana nyami no fahara wala jago lelo jango o tis ya la la fawe joni sirada alladhina an amta alayhim lawul hono be nemi nday murum be jomira no ngol lawul won ngol min dartuma rayil maghdub alayhim ko wana lawul be tikkanda be on am hudi yon ko tikkana jomira be tikkanda na ghadiba allah alayhim nan wi kayu tikkani be ko sabi hono tikkere woni sabu mum ebe andi to be tammi gollu ebe andi to be cuudi annan ebe andi luare ngon andi luare luare haji ko andi qur'an ko haa to ko fane de wosna be de cuudi dem bi wona dum woni to ebe andi ngongo be tammi jabbudi nango tikke mabbe fa wala fi e wona kam tan de kala andu do ngongo to sali kala andu do ngongo to suudi fa adna wa haa no lando tikkire mabbe kam ni non lando tikkire jo bugu wala dalina wana majjud wana annasara beta anda ni beta anda jati e ka jogoraɓe ɓe majjum nati yermani ɓe anda kon dina ni kamɓe kaɓe anda jaati kono alhuuɗi ay koɓe kano andi piirol nuraɗo woni gonga aɗa andi haqiiga ko wonde dewde muɗum ɗono dina darbato koɓe ani ɓe califa laaɓi laamo sikkaniɓe sanne ta ne ɓeeɗo ka moye laamo majjiri ɓe ha jeerno enata ñaajiɗe hen allah pati taweɗe e sikkanaɓe ɓe pati taweɗe e majjinaɓe ɓe ɓe garɓe allah taweɗe ɓe neɗinaɓe darnaɓe lawol hucci mum amina amin ala jaboni amin jam jongeɗom ɗo jum nam en duuɗo ɗo ɓay kono wala mbiya ten ma komi hande jeere ɗe mbawi ma eɗe mbawi darnude nden eɗe mbawi accuɗa koy eɗe mbawi accuɗa ni koye jeere wala janggo ko gaɓi yo jeere fo ne wawi yaade sabu so en kontini de yiɗɓe hawru hen ɓe hen gaɗe faam mbayno ɗen de subhanaka allahumma wa bihamdika naam ma joni ka ɗe mbawi darnuɗo han e taweede en ngala jeere ñande fof kono hande ne jeeya e ñalaɗe meɗen ne wiya eɗen mbawi wadde jeere e darnan ɗo jiɗɗo waɗoyde activité muɗum fof ne wawi waɗoyde subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk